vostre costat a través de Musicopolis, la capital de la música. Ell és Andrés Suárez, números cardinals. La luna que dejaste en mi colchón, los tus ojos. 3 de 4 barcos naufragaron en la forma de tus ojos. 5 las mañanas esperando a que volvieras del trabajo. 6 canciones llevo sin dejarte de querer y aún no he acabado. 7 los hoteles que dejamos sin aliento, menos solos. 8 vinos duelen al soñarte equivocada en brazos de otro. 9 teclas grises de un piano de pared afinado. 5 dedos con mis otros 5 te recuerdan demasiado. Con todo para ti, nada a mi lado. Si quieres, te ayudo a subir bolsas del mercado. Si quieres, hacemos el verano algo más largo. Si quieres, nos quitamos la ropa y leemos algo. Que la luna siempre llena de tus besos. Taxis libres enfadados mientras tú y yo de la mano. 12 los reclutas que pasaron por tu campo concentrado. 13 buenas suertes si es que pasas sin maletas por mi barrio. Y puede que el 14 de febrero se nos junte con los labios. Con todo para ti, nada a mi lado. Si quieres, toda canción de amor lleva tu nombre. Si quieres, decimos a Sabina que nos nombre. Si quieres, buscamos en el cielo más razones. Que la luna es niña que juega y se esconde. Una excel·lent veu i una bona cançó la que ens ha conduït l'Andrés Suárez des del seu àlbum Maraima, que ens conduïa aquesta composició pròpia anomenada Números Cardinales. Rima musical a càrrec de Bridge, amb Tonez, amb Wiz Khalifa, amb Snoop Dogg i amb Bernard Yoko. I want to believe in you. Come over here, we ain't got time to waste tonight. Come over here, 'cause ain't no telling this can be the last time I ever see your face. Can't believe I'm stuck on you, you. After all you put me through, you want me to forget it all. You better tell me something I wanna hear. You make it clear, hey, like I just want. We gon' do it all tonight. credits roll, the lights are up, it's time to go. The story told, the credits roll, the lights are up, it's time to go. The story told, the credits roll, the lights are up, it's time to go. El nom de Enter the Haggis, la cançó era el Cameo, i l'àlbum del qual extraiem la peça que acabem d'escoltar, Musicopolis, és el Guitar Anthems. Abans, com hem dit, tota la música ballable amb el I Want to Believe in You, i ara mateix una cançó d'amors no correspostos. Espanya, cariño, lo nostre no funciona. Són en Jofre Borràs i en Miquel Malí, amb Mali Vanilli. Tants estius, hiverns, tardors, suportant-nos tots dos, amargant-nos la vida i dedicant-nos sermons. Tu mirant enrere, jo empassant-me el meu orgull, pensant que un dia ens anirà molt millor. Prou, són masses anys i ja sé que tu no canviaràs aquest posat tan dur. Però sento que arriba el dia que tinc tota l'energia per dir-te que ara no puc aguantar més, perquè són tants anys sent el que no he volgut, i et sóc sincer, que cada nit que arribo al llit ha estat un nou dia perdut. I és que Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Hem passat hiverns tan dolços i estius molt sorollosos, tantes coses que em vindrien al cap, els sopars i fer unes tapes sota el sol d'una terrassa i la música que em feies escoltar. Hem tingut moments de merda, tants esforços per comprendre'ns fa tant temps que ja no puc recordar com va ser que ens vam conèixer, en quin moment vas aparèixer, i em fa mandra que m'ho tornis a explicar. Són tants anys sent el que no he volgut, i et sóc sincer, que cada nit que arribo al llit ha estat un nou dia perdut. I és que Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Tinc molta pressa jo, per tant. Ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Si no t'importa, vaig passant. I ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Ja no ho arreglarem parlant. Ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Tu què en penses, Mali? Home, jo crec que Espanya no va bien. Que no nos va bien. No, és veritat. No, tenim un dèficit fiscal, un dèficit cultural, tenim un dèficit laboral i un dèficit gramatical, tenim un dèficit conceptual i un dèficit mental, tenim un dèficit d'identitat. No rima, però és veritat. Tants estius i hiverns tardors que hem deixat endarrere, ara és l'hora, catalans, de la nostra primavera. I no t'hi esforcis i no em truquis i no em vinguis al darrere. Quin martiri, vida meva, pren-t'ho més a la torera. Que podem anar de copes o podem fer junts les compres o podem muntar un negoci. I si vols, pots ser el meu soci, marxo amb moltes coses teves. Les almejas del colmado, l'albornoz i l'ajedrez, la vajilla i un retrat. Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Tinc molta pressa jo, per tant. Ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Si no t'importa, vaig passant. I ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. Ja no ho arreglarem parlant. Ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. baixem-nos de les copes, de les lligues i les roges, els collons damunt la taula, que hem d'estar pel que hem d'estar. Hem passat moments de merda, tants esforços per comprendre'ns, un país que es lleva d'hora, mai ningú el podrà aturar. Espanya, carinyo, ai, Espanya, carinyo, ai, Espanya, carinyo, ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona, ai, Espanya, carinyo, ai, Espanya, carinyo, ai, Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. De Jody Hodge amb la companyia Ceres, i era un tema que es diu Mandoline, de l'àlbum del mateix nom, i que també ens acompanyava amb el nostre espai a través de Musicopolis, la capital de la música, la teva ràdio fórmula, que abans deia allò d'Espanya, carinyo, lo nostre no funciona. La Gaelia, amb That Girl, seguirà també el nostre programa. Chasing she goes, nobody moves. See the lightning flash in her eyes, makes you wanna know what's on her mind. She's got you now, she's got you now. She'll change your life, guaranteed, more than a little frightening. One thing's for sure, amb aquest segment i ho fem amb música diferent del que és l'habitual, la més comercial, tot i que és boníssima. Lucas Martinez Group ens acompanyarà amb una versió sistema jazzístic del famosíssim On the Sunny Side of the Street. Thank you.